Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 lutego, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki wyjaśni dziś przedstawicielom zagranicznych mediów intencje Polski w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Prawie 30 kobiet zatrzymano w Teheranie za zdjęcie hidżabu w miejscu publicznym. Szef amerykańskiej dyplomacji przestrzega Amerykę Łacińską przed Chinami. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi po południu w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej i tam spotka się z przedstawicielami zagranicznych mediów. Ma im wyjaśnić intencje państwa polskiego w związku z nowelizacją ustawy o IPN. Odniesie się również do kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Chcemy i musimy odwrócić tę fałszywą narrację, która wydaje się dzisiaj dominować, przynajmniej w przekazie mediów czy opiniotwórczych środowiskach za granicą. Tak tłumaczył w TVP cel tej wizyty szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Mówił też, że rząd chce również pokazać postawę wielu Polaków, którzy nie wahali się narazić życia swojego i swoich bliskich, aby ratować Żydów. Patronem placówki jest rodzina Ulmów, która w latach 1942-44 dała schronienie ośmiorgu ukrywającym się Żydom. Na skutek donosu w marcu 1944 roku Niemcy odkryli kryjówkę. Zamordowali Józefa Ulme i jego będącą w siódmym miesiącu ciąży żonę Wiktorię, sześcioro ich dzieci oraz ośmioro ukrywających się Żydów. Kontekstem tej wizyty jest nowelizacja ustawy o IPN, którą ostro skrytykował Izrael. Przepisy wprowadzają kary za publiczne i nieprawdziwe przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Wizyta w Markowej ma być okazją do przypomnienia historii rodziny Ulmów i innych Polaków ratujących Żydów przed zagładą. Polska, jak żadne inne z państw Europy, ma obowiązek stać na straży prawdy o zbrodniach Holokaustu, mówił w wieczornym orędziu premier Mateusz Morawiecki. Kara śmierci dla Polaków ukrywających Żydów była dowodem na to, że niemieccy naziści wiedzieli, że Polacy będą pomagać swoim żydowskim współbraciom. Premierowi w Markowej mają towarzyszyć nie tylko dziennikarze redakcji krajowych, ale też korespondenci mediów zagranicznych pracujący w Polsce. Oprócz zwiedzania Muzeum Polaków Ratujących Żydów przewidziano też dyskusję na temat stosunków polsko-żydowskich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykański resort dyplomacji podtrzymał krytykę polskiej ustawy o IPN. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert wyraziła nadzieję, że polskie władze dokonają ponownej analizy ustawy. Zasugerowała też, że jeśli tak się nie stanie, to ucierpią stosunki Polski z USA. Nowelizacja jest u prezydenta. Andrzej Duda zdecyduje o jej podpisaniu, zawetowaniu albo skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego. To koalicja na warunkach partnerskich, mówi szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w PR24 o współpracy z Platformą Obywatelską przed wyborami samorządowymi. W tej chwili rozmowy zeszły do poziomu zespołu roboczego, zespołu organizacyjnego, który ma przygotować zarówno minimum programowe wspólne na wybory samorządowe obu ugrupowań, jak i również ma ustalić zasady dzielenia mandatów. Dla nas jest dość oczywiste, że najważniejsze jest to, żeby ta koalicja pozwoliła zachować tożsamość obu ugrupowaniom, dlatego że w różnicach jest też siła. Katarzyna Lubnauer dodała, że Nowoczesna stawia na prawa kobiet, kwestie wolności osobistych, ma także zamiar złożyć się w najbliższym czasie ustawę o związkach partnerskich. Prawie 30 kobiet zatrzymała policja w Teheranie za to, że zdjęły w miejscu publicznym okrywający głowę i szyję hidżab. Protestowały one w ten sposób przeciwko nakazowi noszenia nakrycia obowiązującemu w Iranie od islamskiej rewolucji z 1979 roku. Zakłóciły porządek społeczny, tak tłumaczy to irańska policja, a irański prokurator generalny ocenia, że kwestionowanie obowiązku zasłaniania włosów przez niektóre kobiety jest dziecinne. To nieznacząca afera, w której nie ma nic niepokojącego, mówi Mohamed Jar Montazeri i ocenia, że przyczyną takiego działania tych kobiet jest ignorancja. Jak zauważa AFP, w ostatnich latach gorliwość policji obyczajowej w zakresie egzekwowania noszenia hidżabu znacznie osłabła i coraz większa liczba Teheranek oraz mieszkanek innych dużych miast Iranu korzysta z tej wolności, publicznie odsłaniając włosy. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson ostrzegł kraje Ameryki Łacińskiej przed zbyt silnymi powiązaniami gospodarczymi z Chinami. O przemówieniu Tillersona na Uniwersytecie Austin w Teksasie Jan Pachlowski. Rex Tillerson słowa te wypowiedział przed rozpoczynającą się właśnie wizytą w Meksyku. Jesteśmy świadkami, jak Chiny zdobywają swój przyczółek w Ameryce Łacińskiej. Chcą ten region uczynić swoją strefą wpływów. Pytanie brzmi, za jaką cenę?

Oh, and I can't see straight when I'm thinking about you. Yeah, you make my head spin with the things that you do. I feel dizzy when you tell me you love me too. I can't see straight when I'm thinking about you. You're making magic of me under your spell. Girl, you got the music in you. I'm falling for you and I know you can tell. 'Cause you're reciprocating it too. Upside down and downside up. Give me an education not to fall in love. Oh, and I can't see straight when I'm thinking about you. Yeah, you make my head spin with the things that you do. I feel dizzy when you tell me you love me too. I can't see straight when I'm thinking about you. Tego artysty na liście przebojów trójki jeszcze nie było. Wszystko przed nim. Przyjaciel Eda Sheerana, Jamie Lawson z nowej płyty Happy Accidents i Can't See Straight. Zresztą przyjeżdża niedługo do Polski. 23 marca wystąpi w Warszawie. A teraz rozdałem Państwu płyty. Dwie płyty Krzysztofa Zalewskiego. Zalewski śpiewa Niemena. Jeśli Państwo chcą otrzymać jedną z nich, czekamy na SMS pod numer 71-335. Kwiaty nad Wisłą mazowieckie, stokrotki, fiołki i kacze. Kwiaty Ojczyste i Krzysztof Zalewski z płyty Zalewski śpiewa Niemena. Do godziny 12 mogą Państwo głosować na listę przebojów Trójki. Lista dziś wieczorem. No i pomyślałem sobie, że może przypomnijmy, co działo się przed tygodniem. Na miejscu 5 Greta Van Fleet i Highway Tune. Piąte miejsce na liście przebojów Trójki przed tygodniem. Greta Van Fleet, czyli zespół stworzony przez braci o swojskim nazwisku Kiszka. Kochają Led Zeppelin. Zeppelin na liście przebojów Trójki na miejscu czwartym. Oh,

Jeszcze w zielone gramy. To była Daria Zawiałow i miejsce numer 3 na liście przebojów przed tygodniem. A na drugim miejscu The Cranberries. I'm feeling The Glory i The Cranberries. Przed 22 dowiemy się, kto zdobędzie szczyt listy przebojów programu trzeciego dziś. Przed tygodniem była to grupa Laocze. Najwyżej notowany utwór na liście przebojów trójki przed tygodniem, zespół Laocze i Nieraj. A kiedy śpiewał zespół Greta Van Fleet, a właściwie George śpiewał, to pomyślałem sobie, że u nas też mamy tak piękne, mocne wokale, nawet damskie. I Natalia Sikora, która na liście przebojów nie zrobiła kariery wielkiej jeszcze nigdy, ale być może po koncercie, jak i w Trójce w niedzielę, udaje się. blaskiem neonu snuje swój cień wśród pudeł z betonu. Ku niebu się mnący zaopatruje dwa płuca tlen. Żywie wystawi sierść przeczesując skardę demonów wyjęty czeka na środek. Rtęci zaklęty, nuci swym żeniem gryź. Nie uciekaj, nuci swym żeniem gryź. Nie uciekaj, nuci swym żeniem gryź. Nie uciekaj. Koniec i Natalia Sikora. Ta piosenka dotarła tylko do miejsca 41 na liście przebojów trójki i było to 6 grudnia 2013 roku. A teraz Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Dziś 7 premier, nieco mniej niż ostatnio, ale zestaw filmów na tyle różnorodny, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejnych tegorocznych oscarowych faworytów też w nim nie zabraknie. Dla najmłodszych Pszczółka Maja, Miodowe Igrzyska, czyli familijna animacja z bohaterką, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Tym razem dodatkowo emocje płynące ze sportowej rywalizacji. Dla całkiem dorosłych Pełnia życia. Dramat z Wielkiej Brytanii. Jego bohater to błyskotliwy, odnoszący sukcesy także w miłości młody mężczyzna. Wszystko zmienia się, gdy dopada go wyniszczająca choroba. Na szczęście nie zostaje z nią sam, przy jego boku pozostaje kochająca kobieta, ubrana w kostium retro, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia. Miasto Duchów to z kolei pełnometrażowy dokument odnoszący się już do naszej współczesności. Historia Syryjczyków, którzy na co dzień walczą z państwem islamskim, dokumentując jego zbrodnie w internecie. A takie działania mogą być, jak się okazuje, bardziej niebezpieczne dla ich inicjatorów niż bezpośrednie starcia militarne. Polskie kino reprezentuje dziś nowy film Kingi Dębskiej, Plan B. Wszyscy, których zachwycił jej poprzedni film, Moje córki krowy, a tych patrząc na frekwencje w kinach nie brakowało i tym razem nie powinni być zawiedzeni. Znowu na pierwszym planie kobiety, choć tym razem w większej liczbie, i ich codzienne, a także te niecodzienne życiowe problemy. Często zabawny, ale i momentami wzruszający komediodramat z doborową obsadą. Wystarczy wymienić Kingę Price, Edytę Olszówkę, Romę Gąsiorowską czy Marcina Dorocińskiego. Dla kinofilów, ale absolutnie nie tylko, kolejny komediodramat, tym razem z Francji. To Ja, Godard, czyli wariacja Michela Azanavisiusa na temat ikony francuskiego kina, żona Luisa Godarda. W szczególnym okresie jego życia i twórczości, bo w tle paryskie wydarzenia z maja 1968 roku, które miały istotny wpływ na kształtowanie się poglądów politycznych i artystycznych współtwórcy francuskiej nowej fali. Film zrealizowany na podstawie powieści Anne Wiazemski, To również ważne, ówczesnej młodziutkiej żony i aktorki Godarda. Michel Azanavicius święcił triumfy podczas ceremonii oscarowej swoim artystom 6 lat temu, a przed nami rozstrzygnięcia jubileuszowej, bo już 90. ceremonii nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. I kolejni faworyci w naszych kinach. Bez wątpienia należy do nich w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, rosyjski dramat Niemiłość. Jego twórca, Andrzej Zwiagincew, opowiada absolutnie uniwersalną historię rozwadzącego się małżeństwa i traumy ich małoletniego syna. Ale tak naprawdę rozlicza nas wszystkich ze stylu współczesnego życia, w którym coraz mniej miejsca na empatię i prawdziwe uczucia. Filmowa lektura obowiązkowa Trójka Niemiłość poleca swoim słuchaczom szczególnie. A po tej wiwisekcji życia małżeńskiego na pewno poprawi nam humor podszyty intrygą kryminalną amerykański kolejny komediodramat Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Za tym intrygującym tytułem kryje się prawdziwa uczta dla oczu i duszy. Nie dziwi więc aż 7 nominacji do Oscarów, w tym dla najlepszego filmu. Szanse na nagrody ma też aż trójka aktorów. Frances McDormand i Woody Harrelson w rolach głównych oraz Sam Rockwell w roli drugoplanowej. Warto więc wybrać się na wyprawę do Missouri, a dokładnie Trzy billboardy za Ebbing. Do kina zapraszał Ryszard Jaźwiński. A my wracamy do listy przebojów trójki. Znamy już pierwszą piątkę sprzed tygodnia, to sięgnijmy teraz po nagrania, które listę przebojów zamykały. Na miejscu 13 jazz band Młynarski, Masecki. Ja dupej na 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja dupej na Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Dupej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdu-Bey, Jazzband, Młynarski, Masecki. Oczywiście to jest miejsce 30, a nie 13, jak powiedziałem, bo na 13 Jaromir Nochawica. Miejsce 29, tydzień temu, to Strachy na Lachy.